Kerem Manga, Benur. Öncelikle bizim için albümünüzde böyle bir şey düşündüğünüz için sizlere teşekkür ederim. Merhabalar. Kontörlerinizle, çocuklarımızla, hayallerimizle, varlığımızla, albümümüzle, sesimizle, olamak istedik. Sizi seviyoruz. Merhaba, ben Gözde. Her şey bir gün bir müzik kanalında gördüm. Animasyon bir kliple başladı. Merhaba Manga abiler. Öncelikle şunu belirtmek istedik ki biz bu ses kaydını ağzına koymamız için değil, sesimizi duyurmak için. Müziği sevdiğiniz için ve Türkiye gerçek rap grubunun ne demek olduğunu gösterdiğiniz için size gerçekten teşekkür ederim. Manga öyle bir müzik yapıyor ki asla unutulmayacak. Tek bir şey söyleyeceğim, bu kadar iyi, bu kadar sağlam ve bu kadar dürüst müzik yaptığınız için size gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, nice beraber. Selam, selamlar. Selam. Biz sizi ilk çıktığımız günden beri çok beğeniyoruz ve takip ediyoruz. Ben Tuğçe'yi Ahmet Örgül'ü seviyorum. Ben Rüya Sevmaz'ı beğeniyorum. Ben Rüya Ferman Akgül'ü örnek alıyorum. Arkadaşımız Gül'ü Şerif Ali, Özgür Canan'ı ve Cem Bahtiyar'ı seviyorum. Başarılarımızın devamını dileriz. Manga ile beraber tam anlamıyla müzik dinlemeye başladım. Rock müziği daha iyi tanıdım ve diğer grupları dinlememde de benim için önce oldular. İlk albüm çıkalı 3 yıldan fazla oldu. Çoğu kişi yeni albümün çıkışını çok uzattılar diye sıkılırken eski şarkılar beni hiçbir zaman sıkmadı. Tüm şarkılar ilk gün dinlediğim gibi yeniydi benim için. Hiçbir zaman eskimedi ve eskimeyecek. Benim sesimi duyanlar artık kaçanlar bilmiyorum. Sizi çok seviyorum. Lütfen bunu unutmayın. Manga Fan Club olarak her zaman arkanızdayız. Sizleri destekliyoruz. Manga fanlarıyla bu kadar çok ilgilenmesine hayret ediyorum. Yanlış bir grupla bu kadar ilgilenmezsen siz işte ikinci albümünüzde Manga'nın sesi olun falan diye çıkartıyorsunuz. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Adımlarla yürüdüğünüz bu yolda yalnız olmadığınızı ve sonuna kadar her zaman yanınızda olduğunuzu belirtmek istiyorum. Her konuda sizlere helal olsun diyorum. Yolunuz açık olsun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Her türlü müziğin içinde barındıran harika bir grupsunuz. Şeyden bir ricamız var. Evet. Ya Manga abiler gelin ki Bursa'ya bir imza gündesinde biraz bir konuşsak eder. Bize kendimiz olmayı öğreten ve yaptığı sıra dışı müziğiyle bizi özgürlüğe uçuran grup. Ben ve benim gibi düşünenlere hayatın anlamını öğrettiğiniz için sizlere minnettarım. Ben Sena, 14 yaşındayım. Daha küçüğüm ben ya. Ben devam edeyim. Ben de Seda. Ben de 16 yaşındayım ve buradayım. Ve sizi çok seviyoruz. Bize ulaşmanız için sen numarası ve MSN 0506-447 MSN adı ise Seda Altı. Bye bye, hoşçakalın. Benim isteğim de yaşlanınca bile Manga dinliyor olmak ve çocuklarıma böyle bir grubun olduğunu anlatıp Manga müziğini dinletmek. İyi ki varsın Manga.